У эфіры радыё «Свабода». У Менску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Інфармацыю пра візіт Лукашэнкі ў Рым афіцыйна пацвердзілі і ў Ватыкане, і ў Менску. Моладзевая актывістка Тацяна Цішкевіч, адна з удзельніц працэсу 14, абвешчаная ў вышук за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Заводскі суд Менску не задаволіў пазоў былога прокурора Снегіра адносна элітнай кватэры ў цэнтры Менску, з-за якой летась яго знялі з пасады. Станіслаў Богданкевіч 24 красавіка збіраецца агучыць антыкрызісную платформу АДС на паседжанні грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. Сергей Навумчык у Менску 21:01. У эфіры выпуск навінаў. У Жэневе пачалася канферэнцыя ААН па барацьбе з расізмам. Злучаныя Штаты Амерыкі, Канада, Галандыя, Італія, Нямеччына, Новая Зеландыя, Аўстралія і Ізраіль адмовіліся ўдзельнічаць у ёй, бо ў праекце выніковага дакумента канферэнцыі сіянізм прыроўніваецца да расізму. Падчас выступу канферэнцыі прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінеджада, калі ён абвінаваціў Ізраіль у расізме, некалькі ўдзельнікаў канферэнцыі перапынілі яго прамову крыкамі «расіст». Дэлегаты заходніх краінаў, пратэстуючы супраць выступу іранскага прэзідэнта, пакінулі залю паседжанняў. У Трынідадзе і Табага завяршыўся саміт Амерык. Прэзідэнт ЗША Абама, выступаючы на саміце, заявіў пра гатоўнасць Злучаных Штатаў супрацоўнічаць з усімі краінамі кантыненту, уключна з Венесуэлай і Кубай, але падкрэсліў, што для паляпшэння адносінаў ЗША гэтыя краіны маюць патрэбу не толькі ў словах, але і ў справах. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заклікаў Злучаныя Штаты і іншыя краіны Лацінскай і Цэнтральнай Амерыкі спыніць блакаду Кубы. Іран заклікаў ЗША не палітызаваць справу іран-амерыканскай журналісткі Раксаны Саберы, асуджанай у Іране на 8 гадоў турмы па абвінавачанню шпіянажа на карысць Злучаных Штатаў. Прадстаўнік МЗС Ірану заявіў, што Сабэры мае права абскардзіць прысуда, ЗША павінны паважаць судовыя рашэнні і незалежнасць Ірану. Кіраўнік Міжнароднага агенцтва ядзернай энергетыкі, скарочаны МАГАТЭ, Махамед Эль-Барадэй, заклікаў Іран пазітыўна адрэагаваць на новыя ініцыятывы амерыканскага прэзідэнта Барака Абама адносна Тэгерану. ААН неаднаразова ўводзіла санкцыі супраць Ірану, заклікаючы спыніць узбагачэнне урану. Тэгеран адмаўляўся, заяўляючы, што ягоная ядзерная праграма мае выключна мірны характар. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз паўгадзіны. У эфіры «Радыё Свабода» ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашэнка праз тыдзень мае сустрэцца з кіраўніком каталіцкага касцёлу папам Бенедыктам XVI. Інфармацыю пра візіт беларускага кіраўніка ў Рым афіцыйна пацвердзілі і ў Ватыкане, і ў Менску. Гэта будзе першая сустрэча кіраўніка Беларусі з папам рымскім і першы візіт Александра Лукашэнкі на захад за апошнія 14 гадоў, расказвае Валер Каліноўскі. Паводле інфармацыі з Ватыкану, кіраўнік Беларусі можа атрымаць аўдыенцыю ў папы рымскага Бенедыкта XVI ў панядзелак 27 красавіка. У прэсавай службе Александра Лукашэнкі дату візіту ў Рым і Ватыкан пакуль не называюць. І кіраўнік Павел Лёгкі зазначыў толькі, што ў цяперашні час магчымасць сустрэчы з папам рымскім прапрацоўваецца. Сам Александр Лукашэнка, віншуючы Бенедыкта XVI з 4-й гадавінай пачатку ягонага пантыфікату, выказаў спадзеў на хуткую сустрэчу, якая будзе садзейнічаць дынамічнаму пашырэнню усебаковых сувязяў паміж Беларуссю і святым пасадам. Вернікі беларускага касцёлу пазітыўна ўспрынялі навіну пра магчымую сустрэчу Александра Лукашэнкі з папам рымскім, гаворыць рэдактар каталіцкіх выданняў «Аве Марыя» і «Наша вера» Хрысціна Лялько. Мы живем в этой державе и маем керовника этой державы. И коли ты керовник сустракается с головой повсюдного костела с папом, то, зразумело, есть такая надея, во всяким выпадку хотелось иметь такую надею, что это посприяя неким добрым зрухам у нашем католицким житті тут на Беларуси. Христина Лялько оптимистично оценивая махчимости дальнейшего развития католицкого життя в Беларуси, але зазначая, что все еще існує потреба вертания державой забраных костелов и дозволу на будовництво новых святынев.

Ніводнага заказу не атрымаў сёлета на выраб жылога драўлянага дому гомельскі камбінат будаўнічых канструкцыяў. З-за крызісу прадпрыемства мусіць скарачаць працоўны тыдзень. На Гарадзеншчыне няма пакупнікоў на мяккую мэблю. Невялікія фірмы апынуліся на парозе банкруцтва. Падрабязнасці да крызісных сітуацый высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», запісаў паведамленні Вячаслаў Кулік. На Гомельшчыне ўжо 6 прадпрыемстваў будаўнічай галіны працуюць сёлета са стратамі. Тыповы прыклад – гомельскі камбінат будаўнічых матэрыялаў. Прадпрыемства працуе цяпер толькі 4 дні на тыдзень. Вось што паведаміў сёння «Свабодзе» рабочы гэтага прадпрыемства спадар Мікалай. У нас 4-дневка, камбінат, строительны конструкт. Выжыць той деталь. То есть пятница мы не работаем, пока еще нет объемов. У нас же все для строительства. Сейчас строительство пока еще в полной мере не востребовано. Чтобы не работать на склад, вот решение, что 4-дневку в этом месяце. Камбінат сёлета планаваў вырабляць жылыя дамы з драўлянага брусу. Аднак ад пачатку году не было ніводнай замовы. Упаў таксама попыт на вокны, дзверы, розныя піламатэрыялы. З-за прастою зніжаюцца заробкі, расказвае рабочая цеслярна цэху Алена. Падпісалі такой приказ по заводу, то на полгода, если не будет работы, значит, все подразделения завода. По очереди там будут отправлять на простой. Всех отправляют на простой. И платят 2/3 тарифной ставки. А если оклад тоже, оклад делится на 3, умножается на 3. Это примерно, если вот у меня 100 тысяч там получается за месяц, на как же платить за квартиру? Тоже нам не надо платить, если я не работаю. Галоўны інжынер прадпрыемства Александр Перавознікаў, які зараз выконвае абавязкі дырэктара, тлумачыць. Так это же не только у нас, это кругом так пошло, потому что не обеспечено заказами. Мы делаем окна, двери, прямолинейные брусья клееные. В принципе, работаем на строительный комплекс Беларуси. И когда комплекс начинает работать, то они дают нам заказы. Для домов пока даже заказов не было. Калі ситуация изменится до лепшая, кіраўнік сказать не може. Даже сам Господь Бог не знает, когда кризис кончится. А говорят, сначала кончится у Америки, а потом пойдет всем по цепочке. Там, где начался, там первым кончится. А где последний дошел, там он последним и кончится. Гораднія. Невялікія прадпрыемствы ў Гораднія, якія займаюцца вытворчасцю мяккай мэблі па індывідуальных заказах, вымушаны спыняць працу. Няма замоваў, перадае Міхал Карневіч. На прадпрыемстве «Майстарбел» працуюць 20 работнікаў, якія збіраюць мэблю на індывідуальныя замовы гарадзенцаў. Уласнік прадпрыемства Сергей Белый кажа, што зараз яны працуюць толькі 3 дні на тыдзень, бо ніхто не замаўляе. Заробкі знізіліся, але работнікаў не скарачалі. Становіцца хуже каждой недели. У нас очереди меньше, там, чем 1.5 месяца не падали. А иногда и по 2 месяца очередь была на изготовление. А на сегодняшний день 3-кратно, это еще возможно слабо даже. А тенденция плохая. Если мы март, мы с таким напряжением, хоть какие-то там люди обращались, хоть какие-то заказы брали, то апрель вообще у нас провальный. Спадар Белый расповедает, что их предприемство отчуло кризис еще у снежни. У студени ж, после девальвации рубля, со слов керовника, был нават усплеск замов. Паколькі людзі спалохаліся, што кошты на мэблю вырастуць. Праўда, гэта працягвалася нядоўга. І зараз спадар Белы за чаем думае пра будучыню свайго прадпрыемства. С конца января началось ухудшение, и оно, в общем-то, продолжается. Причем именно не дошло до какого-то уровня и остановилось, а продолжается падение очень сильное. Алена Уласова, гаспадыня невялічкае прадпрыемства па вытворчасці мяккай мэблі ў горадні, кажа, што наогул прыпыніла працу. Мы от кризиса потерпели, у нас нет заказов звучим. Как-то еще январь немножко поддержались, а февраль, март уже, можно сказать, 3-2 заказа в месяц, это практически ничего. Працавала 6, а теперь уже ушли люди, на деревню поехали. Подарення Алена каже, что сама с мужем разносить рекламу по подъездах, ездить у ближайшие городы, там распавсюджували рекламу. Але телефон, як молчал, так и молчить. Даже по ценам, например, сейчас пошло снижение цен, мы даже такую рекламу давали, что сразу у нас тоже цены снизились. И все равно, нет у людей денег. Единственное только, что еще немножко успокаивает, то может сейчас свадьбы пойдут, то может молодежь что-нибудь будет заказывать. Единственное, что нас утешает. Агляд эканамічнай сітуацыі ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Вы слухаеце радыё «Свабода», і адразу пасля выпуску навіна ў эфір выйдзе перадача «Дом літаратара». Пра што пойдзе гутарка ў сённяшнім выпуску. За апошнія 5 гадоў малады літаратар Арцём Арашонак выдаў 3 кнігі, у тым ліку пераклад знакамітага філасофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Арцёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Яцеп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучаць таксама ягоныя міні эсэ «Зніскі сечка». Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску, 21:30 у пражскай студыі Сергей Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Інфармацыю пра візіт Александра Лукашэнкі ў Рым афіцыйна пацвердзілі і ў Ватыкане, і ў Менску. Адна з удзельніц нашумелага працэсу 14 моладзевая актывістка Таццяна Нішцішкевіч абвешчаная ў вышук за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Ёй пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі. Заводскі раённы суд Менску не задаволіў пазоў былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера адносна элітнай кватэры ў цэнтры Менску, за якой летась яго знялі з пасады. Станіслаў Багданкевіч 24 красавіка збіраецца агучыць антыкрызісную платформу АДС на пасяджэнні грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Беларуская хрысціянская дэмакратыя пачынае кампанію «Наш адказ на крызіс». Ідэя кампаніі, якая плануецца правесціся ад 21-25 красавіка, больш як у 30 гарадах краіны заклікаць беларускае грамадства аб'яднацца для супрацьстаяння эканамічнаму крызісу. На Чаўскім ільнозаводзе згарэла 75 тонаў ільнастарсты. Страты ад пажару складаюць 34 мільёна рублёў. Лёс запланаванага на сярэдзіну ліпеня з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына застаецца няпэўным. Адміністрацыі блізу 2 дзясяткаў устаноў адмовілі аргкамітэту памяшканні. Ягор Хрусталёў звольнены з пасады першага намесніка старшыні другога нацыянальнага тэлеканалу. На тэлебачанні апасаюцца, што гэта негатыўна паўплывае на далейшае развіццё каналу. Гэта былі асноўныя падзеі ў Беларусі, а цяпер коротка пра асноўныя міжнародныя падзеі. У Жэневе пачалася канферэнцыя ААН па барацьбе з расізмам. ЗША, Канада, Галандыя, Італія, Нямеччына, Новая Зеландыя, Аўстралія і Ізраіль адмовіліся ўдзельнічаць у ёй, бо ў праекце выніковага дакумента канферэнцыі сіянізм прыроўніваецца да расізму. Падчас выступу на канферэнцыі прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінеджада, калі ён абвінаваціў Ізраіль у расізме, некалькі ўдзельнікаў канферэнцыі перапынілі яго прамову крыкамі «расіст». Дэлегаты заходніх краінаў, пратэстуючы супраць выступу іранскага прэзідэнта, пакінулі залю паседжанняў. У Трынідадзе і Табага завяршыўся саміт Амерык. Прэзідэнт ЗША Абама, выступаючы на саміце, заявіў пра гатоўнасць ЗША супрацоўнічаць з усімі краінамі кантыненту, уключна з Венесуэлай і Кубай, але падкрэсліў, што для паляпшэння адносінаў ЗША гэтыя краіны маюць патрэбу не толькі ў словах, але і ў справе. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заклікаў Злучаныя Штаты Амерыкі і іншыя краіны Лацінскай і Цэнтральнай Амерыкі спыніць блакаду Кубы. Нагадаю, што нашы тэксты вы можаце чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Вітаю прыхільнікаў мастацкага слова. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. За апошнія 5 гадоў малады літаратар Арцём Арашонак выдаў 3 кнігі, у тым ліку пераклад знакамітага філасофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Арцёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Яцеп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучаць таксама яго на міні-эсэ «Зніскі сечка». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Імя Арцёна Арашонка стала даволі рэгулярна з'яўляцца на старонках беларускай перыёдыкі ад часу ягонага выхаду ў фінал конкурсу маладых літаратараў імя Наталлі Арсеньевай у 2003 годзе. За 5 гадоў пасля гэтага Арцём выдаў 3 кнігі: пераклад філазофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха», паэтычны зборнік «Сэнрэю» і зборнік апавяданняў «Суткі без цябе», што выйшаў з друку зусім нядаўна. З маладым літаратарам па тэлефону фоне Жвіцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак. Вы пачыналі як перакладчык, потым выдалі кнігу паэзіі, трэцяя кніга ваша стала празаічнай. Гэткая творчая разнастайнасць, гэта спроба знайсці свой жанр ці жаданне ахапіць неабдымнае ў 20 з нечым гадоў? Абдымаць неабдымнае — гэта не мая задача, проста мне заўсёды цікавіць у літаратуры вось новыя формы, увогуле нешта новае. І гэта я пакуль эксперыментую. Я ў такім зараз узросце, што мне даравальна рабіць нейкія памылкі, яшчэ падзенні мне даравальныя. Лагічны шэраг: Нарваль, Арто, Бэроз, Бэхбэдэр і шматкроп'я Арцём Арашонак. Гэтак выбудоўвае нехта Максім Хлусевіч імёны хросных бацькоў вашыя празаічныя кнігі. У гэтым шэрагу, здаецца, не хапае двух-трох беларускіх імёнаў, якія паводле стылістыкі і зместу вашай прозы блізкія вам. Ці сапраўды ніхто з беларускіх літаратараў на вас не паўплываў? З беларускіх літаратараў такой канкрэтна ніхто не паўплываў, гэта дакладна. У мяне ёсць любімы пісьменнік, імёны якіх я магу агучыць у эфіры — гэта Максім Богданович, Максім Танк і Алесь Разанаў. Вашу кнігу некаторыя чытачы ўжо паспелі ахрысціць кнігай брутальнай, кнігай не той, што эратычнай, а нават блізкай да парнаграфіі. Як вы ўспрымаеце такое ўражанне вашых чытачоў? Мае чытачы, яны заўсёды маюць рацыю, але маюць рацыю напалову, таму што той, хто уважліва чытаў гэта кнігу, яна, акрамя такіх, можа, сапраўды жорсткіх момантаў, яна утрымоўвае сабе і сентыментальныя ноткі. За гэтай брутальнасцю стаіць яшчэ ранімасць і пяшчота. Там ёсць апавяданні, прысвечаныя шымліваму каханню, апавяданні, прысвечаныя Марку Шагалу. Там ніякай брутальнасці няма. У нас свет такі зараз, калі мы звернем у тэлебачанне, гэта жорсткі свет. Гэта кніга сучасная, яна толькі адлюстраванне гэтага свету. Вы ўжо згадалі імя вашага славутага земляка Марка Шагала. Як з палотна ў Марка Шагала пазнаецца Віцебск, так і са старонак вашай кнігі пазнаецца гэты горад. Тыя, хто блукаў хоць аднойчы па ім, бачаць гарадскую тапаграфію, тапаніміку. Так, здаецца, што гэты горад адзін з галоўных герояў вашай кнігі. Гэта горад людзей, якія ў душы не перасталі быць касманаўтамі. Віцебску вельмі шмат вуліц носіць імёны касманаўтаў. Напрыклад, вуліца Цірашкова, вуліца Титова, вуліца проста касманаўтаў, ёсць нават сквер польска-савецкай касманаўтыкі. І калі вернуся на Віцебск з вежы ратушы, тут пабачыш вось гэты горад, з якога сапраўды хочацца лётаць. І для мяне гэта горад касмадром, гэта горад, з якога ты стартуеш, але не ведаеш куды. Ці ты патрапіш да зор, ці ты трапіш у пустэчу касмічную. Скажыце, вы як пачуваецеся як беларускі літаратар у гэтым, можа быць, адным з самых зрусіфікаваных беларускіх гарадоў? Не магу сказаць, што вельмі кепска, і не магу сказаць, што вельмі камфортна. Мне, канешне, хацелася б больш бачыць беларускасць у гэтым горадзе, але ў гэтым горадзе жыве шмат блізкіх, добрых, цудоўных людзей, з якімі можна пагаварыць і знайсці менавіта той горад, які падабаецца. Бо горад — гэта не шыльдачкі, гэта людзі, перш за ўсё для мяне. Вы з'яўляецеся сябрам Саюзу беларускіх пісьменнікаў, які знаходзіцца цяпер у паўпадпольным стане. Адначасова з пераследам гэтага Саюзу ўлада стварыла сабе свой саюз пісьменнікаў «Паслухмяны» 11 сакавіка. Група маладых беларускіх літаратараў, сябров вось гэтага саюза паўпадпольнага, схадзіла на сустрэчу да старшыні тога праўладнага саюзу пад кіраўніцтвам генерала Чыргінца, абмяркоўвалі з ім варыянты творчага супрацоўніцтва. Як вы ставитесь до подобной инициативы ваших коллегов? Для меня наявность у Беларуси двух союзных письменников не такая, как это уже и проблема. Нехай будет две школы, так скажем. А читать он завсёды отрознить, где добрая литература, а где не литература. Читача немашимо подмануть. Провести до Миколая Чергенца с некой инициативой, это совсем ничего не означает. Чергенец пишет, это молодые пишут, я бы не пошел бы до Чергенца. Вы пишете киносценары для неких замовов, ти просто так спробуете себе в этом жанре? Вы зараз у меня есть, соправда, замова, и махчимо мы у каким часом навод побачим это на широком экране. Віцебскім літаратарам Артёмам Арашонкам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Больше за паўсотні нарысаў пра слынных нараджэнцаў Беластоцчыны ўвайшло ў кнігу Сергея Чагрына «З беластоцкай зямлі», якая выйшла ў Беластоку пры дапамозе праграмнай рады тамтэйшага тыднёвіка «Ніва». Сярод герояў кнігі і арганізатара другога ўсебеларускага кангрэсу ў Менску ў 1944 годзе Мікалай Шкялёнак і савецкі маршал Васіль Сакалоўскі. Кнігу пра слынных беластачанаў прачытаў Язэп Янушкевіч. На пачатку бягучага 2009 года трапіла на Беларусь выдадзеная летась кніга «З беластоцкай зямлі», укладзеная добра вядомым у нашай краіне краязнаўцам, літаратуразнаўцам, а таксама беларускім паэтам і перакладчыкам Сергеем Чыгрынам, які шчыруе ў слынным месце над Шчарай, зялёнадрэўным слонімі. Кнігу склалі нарысы, публікаваныя ім на старонках штотыднёвіка «Ніва». Колькі іх прайшло праз беластоцкае выданне, цяжка і сказаць. Але ў кнігу зборнік, пра якую размова, аўтарам адабраны 51 нарыс. Пачынаючы ад крытыка Серафіма Андраюка ды рэлігійнага дзеяча, вайскоўца Даменіка Анішкі і заканчваючы філосафам, публіцыстам і педагогам Міколам Чарнецкім ды слынным сучасным музыказнаўцам і таксама педагогам ды філосафам Данатам Якунюком. Нарысы розніцца як памерам, няпоўных тры старонкі пра М. Арла Сцяпана Пятэльскага, ажно да сапраўднага захапляльнага даследавання на паўтары дзясятка старонак пра слыннага даследніка Купалава эпохі ягонага сябра Уладыслава Чаржынскага. Але ўсе гэтыя нарысы яднае адно, што вынесена ў калантытульны падзагаловак «З беластоцкай зямлі». У прадмове да зборніка Яўген Вапа, ён жа, як пазначана, рэдактар кнігі, адзначае: «Аўтар, збіральнік і захавальнік памяці беларускіх прозвішчаў і імён Сямятыцкай, Гайнаўскай, Бельскай, Беластоцкай, Гарадоцкай, Крынкаўскай, Сакольскай, Дуброўскай зямель». Канец цытаты. Не удакладняючы, калі друкаваліся тыя нататкі, кідаецца ў вочы састарэласць некаторых звестак. Скажам пра Серафіма Андруюка, яны сканчваюцца на выданнях 1981-1983 гадоў. Быццам потым нічога істотнага крытыкам не выдавалася. А між тым паўсталі «Чалавек на зямлі», нарыс творчасці Івана Пташнікава і грунтоўная выбраная Серафіма Андраюка «А жыццё вышэй за ўсё» 1992 год. Таксама замест адзначанага ўдзелу ў гісторыі беларускай савецкай літаратуры варта і трэба было сказаць пра Серафіма Андраюка як аўтара найноўшай акадэмічнай гісторыі беларускай літаратуры 20-га стагоддзя ў чатырох тамах, выдадзеную ў 2002 годзе, дзе за Андраюком лічыцца аўтарства уступнага, канцэптуальна важнага раздзела «Проза». Подпісы пад здымкамі асобны мог быць крытычны папрок аўтару-складальніку, бо гэта нескарыстаная магчымасць паўнафарматнага увасаблення мінулага, як абарваны няскончаны кадр у кіно. Так, на старонцы сёмай ёсць подпіс «Серафім Андраюк з беларускімі пісьменнікамі». Між тым, шэраг асоб там не названа. Зробім гэта за аўтара. Злева направа – Мікола Кусянкоў, Серафім Андраюк, Майсей Сяднёў, Васіль Хомченка, Барыс Сачанка. Бо я ўпэўнены, беластоцкі беларус, на якога найперш разлічана гэтая кніга, не ведаю ў твар усіх прадстаўнікоў літаратурнага цэху. Таксама не варта было цалкам пакладацца на рэдактарскую адказнасць, а самому Сергею перачытаць карэктуру выдання. На старонцы 16-й сустракаем невядомая беларуская дзеячка, хоць па нашаму правапісу гэта дзяячка. Таксама ў прадмове Яўгена Вапы спатыкаемся, а дзеля іх у пастаяннай грамадзянскай беларуска-беларускай вайне ставалі часта насупраць сябе аднавяскоўцы, аднасямейнікі, сябры. Ну і невядома, што ж гэта за беларуска-беларуская беларуская вайна. На старонцы 232 пра Любоў Разумоўскую сказана, што самай крупнай працай, а насамрэч, што лепш было б неяк буйной ці значнай. Хоць выданне і выйшла пры фінансавым удзеле і дапамозе Міністэрства ўнутраных спраў Польшы, але не падумалася пра тое, што для сучасных беларускіх чытачоў будуць незразумелыя неперакладныя польскамоўныя загалоўкі. Так на старонцы 11 падбэрла Хрыстуса Круля. І не толькі загалоўкі, але некаторыя цытаты. Напрыклад, пра Даменіка Аніську чытаем: «Паслалі мяне на службу ў баоны цэльныя ў ваколіцах Августова». Калі падыходзіць меркай агульнай, мне варта было даваць некаторыя постаці Якова Барэнштейна ці генерала Александра Вашкевіча. А лепш было яшчэ раз, улічваючы журналісцкую дапытлівасць Сергея Чыгыгрына, зрабіць гутарку з вядомымі сучаснымі дзеячамі, як Сакрат Янович ці браты Мірановічы. Бо як удала Сергей можа падысці да сваіх суразмоўцаў, сведчыць бліскучы артыкул, заключны, пра Даната Яканюка. На пытанне, аб чым сёння марыць спадар Данат Яканюк, ураджэнец Слыны Орлі адказаў: «Мару ўсё-ткі пра татальную беларускамоўную культуру і народ, а такое ж было ў нашай, без пафасу, вялікай гісторыі». Канец цытаты. Слушна. Перагартаўшы з беластоцкай зямлі гэты своеасаблівы кароткі энцыклапедычны даведнік пра ўраджэнцаў Падляшча, пранікнешся гонарам і павагаю да кутка нашай бацькаўшчыны, адрэзанага цяпер ад метраполіі, які быў і застаецца значным донарам для беларускай культуры. Вы пачулі рэцэнзію Язэпа Янушкевіча на кнігу нарысаў Сергея Чагрына «З беластоцкай зямлі». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Информацию про визит Александра Лукашенко у Рим официально подтвердили и в Ватикане, и в Минску. Это будет первая встреча керовника Беларуси с папом Римским и первый визит на Захад за последние 14 годов. Одна из удельниц процессу 14-й молодевая активистка Татьяна Тишкевич, обвешенная у вышук за порушение режима отбытия покарания, ей погрожает до 3 годов позбавления воли. Заводский районы суд Менску не задоволил позов былого прокурора Менской области Михаила Снегира относно элитной квартиры в центре Менску, за якой летось его сняли с посады. Станислав Богданкевич 24 красавіка збирается огучить антикризисную платформу АДС на посежении громадско-консультативной рады при администрации президента. Лёс запланаванага на середину липеня з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына застаецца непэўным. На Чавускім ільнозаводзе згарэла 75 тонн ільнотрасты. Звонки на свободу. Хотел по некоторым звонкам попрощаться. А ленимашки, все звонки анонимные. Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент. Ваши отзвуки, пытания и отказы. На вашем радио. По телефоне и праз СМС. Звоните в Минску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-2224. 391-2224. При мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, і мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Нічые, гэтак ляканічна ды неадназначна, называецца новая кніга прозы Андрэя Федарэнкі, што выйшла нядаўна ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». З гэтай нагоды мы сустрэліся з яе аўтарам у нашай менскай студыі. Андрэй, у адрозненне ад многіх і многіх пісьменнікаў, крытыкі нашы заўсёды чыталі Федарэнку. Вось і на кнігу «Нічые» выйшла ўжо з паўдзясятка водгукаў, прычым крытык Ганна Кісліцына напісала ажно 3 для розных выданняў. Ці задаволены ты крытычнымі водгукамі на свае творы? Ну, я чытаў пакуль што адну Ганну, але мне здаецца, калі б не было нікога больш, акрамя гэтых рэцэнзій, я быў бы задаволены, таму што пра мяне ніколі такога ніхто не пісаў, і гэта хутчэй за ўсё аванс. Раман «Рэвізія», які ўвайшоў у кнігу «Нічые», пра літаратурнае таварыства «Тутэйшыя». У прататыпах ягоных герояў пазнаюцца і Анатоль Сыс, і Алесь Наварыч. У анатацыі да кнігі кнігі чытаем, аўтар прытрымліваецца строгай дакладнасці гістарычных фактаў. Наколькі гэтае правіла дзейнічала, калі ты пісаў гісторыю пра тутэйшых? У рамане «Рэвізія» там тутэйшыя гэта хутчэй завязка, якраз такі там я не прытрымліваўся, а ніякіх гістарычных фактаў. Гэта хутчэй адносіцца да аповесці «Нічыя», вось гэтая анатацыя. Што ж тычыцца рамана «Рэвізія», там гісторыя з тутэйшымі пачатак, яна мне спатрэбілася выключна для завязкі, а пасля ўжо там пайшло вырашэнне больш складаных пытанняў, чым нават творчасць маладых пісьменнікаў. Там жыццё і смерць, творчасць, але галоўнае там пытанне вырашэння часу як вечнай і, можа быць, найважнейшай філасофскай катэгорыі пытання часу. Вось ты згадаў аповесць «Нічые», яна пра слуцкае паўстанне 1920 году. І тут у мяне такое пытанне. Вось рэжысэр Ігар Дабралюбаў здымаў паспяховыя і добрыя фільмы на кшталт «Белых росаў», а потым вырашыў экранізаваць апавяданне Васіля Быкава пра слуцкіх паўстанцаў. І ўсё, рэжысэру далей працаваць на «Беларусь» фільме не далі. Напісаўшы і выдаўшы «Нічые» ось у наш час, ці не баішся і ты нашкодзіць сабе як творцу? Баюся, канешне, але як дактары звычайна гавораць, вочы баяцца, рукі робяць. Тут баяцца можна шмат чаго, але рабіць мы, пісьменнікі, павінны тое, што застанецца, тое, што лічым патрэбным. І тут ужо такія пытанні, як баяцца ці не баяцца, яны адыходзяць на 5-10 план. У працяг гэтай тэмы у мяне яшчэ адно пытанне, але пытанне ўжо такога агульнага характару. А калі цябе зачыніць у нейкім памяшканні на ключ і не даць пісаць? Што ты станеш рабіць? Я часта думаў аб этом, больш што мне расказвалі хлопцы, якіх замыкалі ў такія памяшканні, замыкалі на ключы і не давалі пісаць, яны гаварылі, што гэта было, можа быць, найстрашнейшае, што не было алоўка і не было паперы. Я нават цяжка ўяўляю гэта, але некаторы час я трымаўся, дзякуючы сваёй памяці. Я магу, на шчасце, некаторы час невялікі абыходзіцца, ну колькі, можа, месяц, абыходзіцца без паперы і без ручкі пісаць у памяці, а пасля, што было пасля месяца, гэта нават цяжка ўявіць сабе. А колькі старонак ты можаш напісаць сабе ў памяць? Дзве старонкі, якія б я мог помніць ад першага да апошняга слова, з коскамі, пераносамі, дэфіскамі, я магу ў дзень насіць у сабе, круціць іх, перастаўляць мясцінамі, дзве старонкі. Такім чынам, гэта была б для цябе некая, ну, не то што выпрабаванне, гэта была б некая мука, некая пакута, так? Калі ўявіць сабе, не дай Бог, канешне. Так. Мы сёння, Андрэй, назіраем дзівосныя рэчы. Адбываецца вяртанне да шмат чаго савецкага. Савецкай гісторыі, савецкіх песняў, якія ізноў зрабіліся папулярнымі. Як ты лічыш, ці адбудзецца вяртанне да савецкай літаратуры? Скажам так, ці адбудзецца рэванш савецкай літаратуры? Канешне, не. Вось гэтае вяртанне, яно адбываецца. Тут бярэцца толькі форма. У песнях бяруцца мелодыі, у творах мастацкіх бяруцца выдатныя апісанні прыроды, псіхалогія, форма, але змест зменены, змест зменены. Змест мяняецца карэнным чынам, і вяртання ніякага не можа быць, як не можа быць вяртання ў чалавека у нейкія свае маладыя гады. Ён можа іх успамінаць, ён можа запісваць гэта, расказваць некаму, але як ён можа фізічна ў гэта вярнуцца, калі элементарна час фізічна мінуў. Дзякую, Андрэй. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» празаік Андрэй Федарэнка. А зараз, паводле нашай завядзёнкі, прагучаць творы ў аўтарскім чытанні. Андрэй, што гэта будзе? Сечка. Гэта цыкл эсэ. Мне заўсёды хацелася афармляць у нейкія каротенькія на адзін прыпынак станцыі метро, каб яны чыталіся кавалачкі. Таго, што я дакладна ведаю ні ў одзе, ні ў аповесць, ні ў раман, ні ў апавяданні, і разам з тым іх шкада выкідваць. І вось выйшла такая сечка. Ёсць такая ЕАП, Еўрапейская асацыяцыя перакладчыкаў. Дык вось яны нядаўна пачалі судзіцца з выдаўцамі. Прычына – адсутнасць гарантаваных заказаў, мізар аплаты. Усяго 30 еўра за старонку перакладу. Гэта ў Германіі. У Італіі ўвогуле 15. Дайшло да таго, што некаторыя вымушаныя, акрамя асноўнай перакладчыцкай дзейнасці, займацца яшчэ і пабочнай. Нічога сабе. Гэта што ж, уночы перакладаць, а раніцай ехаць у рэдакцыю якойсьці нямецкай маладой злосці ці італьянскага полымя шляпіць апошнія вочы, перапісваючы чужыя тэксты, толькі ў суд. Трэба, каб усё было жалезна гарантавана, каб устаў раніцай на стале тры рукапісы з Іспаніі, Шатландыі і з Беларусі. Выпіў кавы, выкурыў цыгарэту, уключыў камп'ютар, разгарнуў слоўнік, пераклаў, не прыдумаў, пераклаў з гатовага. Старонкі 4 да абеду, пагуляў, качак пакарміў на возеры. Вечарам яшчэ 4. 30 на 8 240 еўра ў дзень. А ніхто не хоча 49 тысяч беларускіх рублёў за якую-небудзь сечку ў ліме. Не перакладную, арыгінальную, якая пішацца не ў асноўны, гэта значыць нармальны законны пісьменніцкі час. Як на добры лад павінна было б быць, а менавіта ў пабочны, у свой асабісты, урыўкамі, начамі, на выхадных, у адпачынку, матэрыялы для якой збіраюцца па каліве месяцамі, ды і пішацца якая, калі ўжо ўсё гатова і пад рукою. Не 8 і не 4 старонкі ў дзень. Добра, калі 4 сказы. Мне праўда шкада еўрапейскіх перакладчыкаў, хаця б таму, што яны даволі актыўна перакладаюць і мяне ў тым ліку. Другі раздзельчык. Адзін аўтар буйны графаман. Графаманы дзеляцца на ціхіх і буйных, крычаў. Якое ты маеш права мяне рэдагаваць, калі тэксты мне дыктуе сам Господь? У такім разе я вымушаны рэдагаваць самога Господа, адказваў я. Або ён дыктуе вам з памылкамі, або вы кепска расчуваеце яго дыктоўку. Гэта не анекдот. І ўжо тым больш не анекдот наступная гісторія. Нейкі японец, як у Вайновіча, какой-то японец з Токіо, пачаў перакладаць братоў Карамазавых. Захапіўся, напёр тэкст сваёй японскай ад сябеціны, тлумачачы потым у інтэрв'ю, што, маўляў, сам Дастаеўскі падсказваў мне ў тэксце магчымыя хады. Толькі аб гэтым марыў Дастаеўскі, больш яму рабіць не было чаго. Што вы думаеце, пайшло? Бестселер. Чужы тэкст, чужы сюжэт, чужы раман падпісваецца сваім іменем і рука не задрыжыць, пералічваючы ганарар. Наўрад ці 49 тысяч беларускіх рублёў. Цяпер ён, гэты японец Токія, працуе над злачынствам і пакаранням. У планах Ганна Карэніна. Працуе ў планах усё як у дарослых. Рэмейкі, рэмексы, фабрыка зорак, бярэцца старая цудоўная песня, пераспеўваецца, ўсё гэта без гадкі аўтара тэксту, без прозвішча сапраўднага першага выканаўцы. Чорт ведае што, плагіят, публічны крадзёж, злачынства без пакарання. Ці я перабольшваю, мой яно так трэба. Іван Бунін таксама рваўся перапісаць «Вайну і мір». У нас у газеце «Савецкая Беларусія» апытанне. Как вы относіцеся к стёбнаму пераасмысленню произведзенні «Коласа» і «Купалы»? Леў Толстой любіў пересмысліваць Мапасана, змяняючы сюжэт, загалоўкі. Адкуль гэты сверб да чужога? Ці мо сапраўды творчая ідэя аднойчы рэалізаваная? Адтаргаецца ад аўтара, пачынае жыць самастойна. Настолькі, што на яе перастаюць дзейнічаць такія паняцці, як маральнае ці аўтарскае права. Дзяўчынка дасягнула паўналецця, трымала пашпарт і больш не мае патрэбы ў апякунстве. Не ведаю. Трэці раздзел. Зараз у нас перша пацякуць слінкі, а потым слёзкі. Ёсць на адным з курортаў Францыі віла. Нічым здавалася б незнакамітая. Так сабе, палац як палац. Аднак жа, калі вядомы расіянін, начальнік Чукоткі, народжаны ў комі яўрэй літоўскага паходжання з беларускім прозвішчам, уладальнік англійскага футбольнага клуба і розных заводаў, газет, параходаў захацеў набыць яшчэ і гэты палац ва ўласнае карыстанне, яму катэгарычна адмовілі, нават нягледзячы на яго грошы. І ведаеце чаму? Аказваецца, віла знарок пабудавана для стомленых ад жыцця французскіх пісьменнікаў. Менавіта такая фармулёўка. Наіўныя, смешныя французікі. Замест таго, каб разбірацца з сваімі касмічнымі праектамі, ядзернай зброяй, атамнымі электрастанцыямі і бунтамі ў парыжскіх прыгарадах, яны яшчэ знаходзяць час на нейкіх пісьменнікаў, да таго ж стомленых ад жыцця. Апошнія асабліва сімпатычна, бо ясна, што гэта наўрад ці Мантэні і Мапасаны. Хутчэй за ўсё гэта пісьменнікі роўню прыкладна нашага Міколы Купрэєва, які памёр у доме састарэлых, а пры жыцці, ратуючыся ад холаду, ездзіў у электрычках ад Івацэвічаў да Жабінкі і назад. Бог святы, няўжо ёсць яшчэ недзе людзі, нават цэлыя краіны, цэлыя нацыі, якія разумеюць, што пісьменніцкая праца па шкоднасці сарадні і згатавленню цынкавых бяліў, а па карысці для дзяржавы вышэй за часовыя набыткі ўсіх спартсменаў і выканаўцаў папсы разам узятых, што гэта дзяржаўны скарб, што гэта дзякуючы ім пісьменнікам і нікому больш займелі некалі тытульныя назвы самі дзяржавы, што стомленых ад жыцця вытворцаў і носьбітаў гэтага скарбу варта усяляк аберагаць, ашчаджаць, пахмяляць, забяспечваць ім бязбедную старасць. Стаміўся ад жыцця, мы табе стомімся. Вілу захацеў, а вілы ўзад. Палац на беразе мора, а ў электрычку катацца з Ліёна ў Льеж ці з Парыжа ў Брэст. Толькі так.